عبد العزيز قال الجنرال التيجاني من تبطن بدانون فرس سيدي ابو بكر ابن علاج منصور تلجل كادو زيار خليفه الدين زيار كشف احمد تيجاني زيار كالفا هنيرة زيار جبوت الشخص لا حاج مالي زيار خليفة الدين يونيك تريني من سيد علي مبك بقلب موتور سبلاس قادم رسول جرم ستنب دامن سيد مبك سومن ودوم سيد شفاب جرم دامن كخميد من سيد قصب بسيد عوبال مبك قال جنرال تيجاني وقت الدين وقت الاسلام كم منك يوحي تجين مبايلين قلبه بالتبب على الحاج عبد العزيز بخالي جنرال التيجاني. أعوذ بالله السميع العليم والسلطان العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من الشيطان الرجيم، اللهم صل وسلم وبارك على أحد وأقرب خلقك سيدنا محمد مظهر لطفك وعين رحمتك وعلى آله وخلفائه وأصحابه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. لمن يحمد بر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ni jaar ci cëri dalu ci at ci santar bi ma xali demu ci at ci santar bi nak bu do adama te ma xali yalla den tan ko yalla den tan ko do fuñu tollu de fuñu tollu muy jox ci ñu muy jox ci ñu ñu di fatali ku ndigal yi lu ci wax ñu fatali ku ndigal yi lu ci wax ñaan yalla katan ci jëfë ñaan yalla katan ci jëfë di fatali ko tere ni fatali ko tere ñaan yalla mu dimbal ñu ci tet ko ci wax ak jëf ñaan yalla mu dimbal ci tet ko ci wax ak jëf ba ci ngartu lu ñaan ci suñu digënté ba ci ngartu lu ñaan ci suñu digënté am na ko yalla def ñaan yalla ta ala ta lool man nako ñaan yalla man nako ci am na ba xam ci am na ba xam tam yalla bu ñu yalla bayo suñu bop ñaan yalla bu ñu yalla bayo suñu bop man di yëkkati mu yobu mag sëngëne mu yëkkati mu yobu mag di ko jëm ci kilifa yi nga xam ne ñoom la yàlla teg l'islam bi ci seen loxo di ko jëm ci kilifa yi xam ne ñoom la yàlla yëkkati l'islam teg ko seen loxo boole ci ñoo xam ne ñoo di suñu wasiila ci tariqa tijaniya boole ci ñoo xam ne ñoo di suñu wasiila ci tariqa tijaniya te loolu terewul bokk bi nekk bi ndax bokkul l'islam moo gën a yàgg loolu ko terewul bokk bi nekk bi ndax bokkul l'islam moo gën a yàgg kon ñu ngi jiital waakër cheikhuna tijaani yi fi nekk radiallahu anhu kon ñu ngi jiital waakër cheikhuna tijaani si ñu ci nekk radiallahu taala man abdulaziz maa ngi leen di ziyaara ziyaara kaalu bi ak sërmu nee moom sëñ abdulaziz yalla ko yalla nangou te selal ko mom mi nga xamne mo moy selal yalla yalla ko yalla nangou te selal ko yalla nga xamne mo moy selal ketti wa ko cheikh alhaj omar mi nga xamne mo di suñu wasila ketti wa ko cheikh omar ko bi rabbi yalla ta'ala mi xamne mo di suñu wasila ketti ko alfama yalla ketti ko alfama yalla ma di ci tajid ko sayyid alhaj malik nak ñoom ñoy sama wasila ñoom tan wodi kenna di len ziyara ziyara talib ak sun ñam ak mbokum julit ak mbokum julit ñu ngi ziyara ziyara ak di muy serigne salih mbacke ak kep ku sotu ci mamara mbacke ñu ngi di ziyara serigne salih mbacke ak kep ku sotu ci mamara mbacke ak walu mu doon mo xam ci walu maam jaara la wala maam mati buso mo xam ci walu maam jaara la wala maam mati buso ak lepp lo xam ni moom la mu nañ ak kep ko xam ni la mu nañ ni ko ziyara mbolom kilifa yi fi nakk te nakk ci kanamu mbolom mi te yalla tegal len ci boppam ni ko ziyara mbolom kilifa yi te mbolom yi te yalla tegal len ci boppam yergé nako mayil way kon sama ciopel ak reuy bi ñu ci man kenn ku ne dara tuddu ferum te yalla xamé na loolu mo dëgg ci yergé ko mayil way kenn ku ne no kon ci te do tuddu sotil ngir tam ñu ko so di ko tek mom yalla ko dëgg mo ñu gën ak fo ma na bok ci turk ak fo ma na ko taxé tagé yépp na ak xarit yoy dekkal yoy soppé ko ma bokk yoy dekkal sa fe kep mbokk yi ñu dal nepp kenn ko kep ko xamni ci talal nga doxal dimbal ñeen ñi dem jëf ko xamni ci talal nga doxal dimbal wër gu may moma tuddu ñepp wër gu may ko tuddu ñepp way ku ko def xam nga way ñu ko def dimbal fa nga xam nga ko ya ñu ci do ya ñu ci do ñu ma dimbal ñepp ci yam li nga xam ne yalla moko tek ci suñu loos ñu gis nañ ko ñu sant ñu sant ñu sant yalla gëna sant ñu xam ñu nak yes ñu ngëm jëm ko ci ñoom xam ñu yalla tek yam ci loox ñu ñu ngëm li gis da yalla gis ka ñu gëna gis ta ñoom ñep yalla na jambu lu ma sant sant te jaaru sant go fi ma jaaru li tax mu dama sant gis ma sant go yalla na jambu lu ma sant sant te jaaru lu feen ta mu dina sant te mu jaaru ci ñu xel jox ko ba bayu ko tokku dal ci mom dama ko wax rek ba taxna kon la ñu sant ñet ba taxna kon dal mom ci sant ñet kenn ku ci nak la nga def yenn mako ci o la nga tok ci sama la ko wala nga yenn ndaw jot nak ne kenn ku nek bok yu la nga def yenn lu ko ma nga jox ko dal mu indi ma nga ci tek ci ro bok lu yepp ci gir dal yepp la ko ñu lay tax mo xam ñu ma jur la mo xam ñu jur la ne ak ñu ma jural ak ñu ko jural ak ñu ma bokkal ak ñu bokkal ci walu dara ci walu dara ak ñu ma bokkal ak ñu bokkal ci walu l'islam ci walu l'islam ak ko lere ak ko lere ak ciopel ak ciopel goor ak jigen goor ak jigen yalla ñu yalla wutu feel ñu len neena yalla ko yalla wutu feel ñu feel ñu meer sant gi yalla ci yalla digal santam ñe cap bi mu kat ci jullu yi ko bokku yalla kan digal ak santa lo seydul hadji ma di waxon ba yalla mako yalla defal ci santa gi ne xana dal ci di xani wax ak gol ci moru yalla ka do sette bi mu tak bokku yalla dañu lege ci jax saw ba nopi mu ne ko hadji ma di gëram ak nit ni ne dañu ni jox ci jax ka ba faatu la gëram ak nit ni mu ko cheikh ne ci xani yalla ko cheikh balama gërëm nit ñi ñaanal leen na yalla suma gërëm mu digal gërëmam ci sama gërëm di ndax tere am jëri ne balama ñaanal ñaanal leen na yalla digal gërëmam ci sama gërëm di ma mëna gërëm nit ndax ci ci yalla digal lu gërëm ci yalla digal lu gërëm ci lu ëpp jëri ci nit naan ñaan yalla mu nga xamne lu mu yeesal mu yees sama digënté ak yeen yalla bu mu rapp nuk yeen di ñaan yalla ñu xal gëpp ñu yeesal mu la digal ko yeen ak jëf yalla mu wara ko mo ma ngi ñaan sa borom tabaaraku ta'ala ndagam sama xal mat mat mas ta pokkatu lu jëm ci nga xamne jaadu rafetul ci sama digante kepp ko bokk reemi mang ko jeggalu lol ni ñaar yaala kepp ko xam ci tala ma nga ko tekkal ci jëf yo xam ni ak kepp bokk reemi ci la xam ni jëf ci yow bu koy ñu koy ñu yépp ñu ko jéggalu lolé ñu yaakar né insha Allah yalla ci ndax am dañ ma ci defal da Allah ya yaakar ndax yalla kala la dara ko tam tax ci def ci na ngi sant goor ak digeen ñi ngi sant mu wonal goor ñi yépp ak digeen ñi magal ndaw ñi ngi sant ma ak ndaw ma ngi sant serigne sadiq makk bu baax baax baax baax ñi ngi sant nak serigne sadiq makk bu baax baax baax ñu ko sant bu baax woor na ma ne suma ko tudde tudde na ñepp ñi da ko won bu ko tigé ci ñoom tudé ñu ñep waye ñu bokk ci njabotam té maang moom ñu bokk njabot gi ñay waye ñu bokk ci njabotam té moom mi ak ci sal ñoom ñu bokk njabot gi suma mënu tuddu lepp tuddu na ci tuddu def la suma tuddu lepp tepp da ci def la ñi ay talibum lañ ñi ay talibum lañ waye ndigalam waye ndigalam ci jox ko talibé ci jox ko talibé waral la kenn ko nak cag ñama ko xamni fi xamna ni yello mako tax waral la tan yo ko kan plan mo xamni di ne ne mo na xamni tan yello ko ne ci wax ju rafet fi nga di ko wax ju rafet am ñaan ay di ko ñaan gënu golu guddu na way lu ci dal borom yi dal lu ko ndax gënu golu guddu way lu ci lepp ci dal borom yi ci serigne abdourahman jaxate ram yalla ko yalla yere mo mo xam ci mo ci mo ndu ni serigne abdourahman jaxate yalla ko yalla yere mo ko tax def ci ñoodu ñoom jaxate nang fa jaarum jullu jot ñu gaddu ñe def fa jaar suñu kado jullu jot ñu gaddu joge tayba joge tayba ni ci doomu serigne abdoul fatou ñu serigne abdoul fatou ñu rabbi allah rabbi allah ta'ala ba nga ak sey ne bu ñu accé ñoonu ñu ubbi ñu ñu ubbi le ñu jullu ba nopp ñu jullu ba nopp pour gattal la je ko gattal wax tan lu mo ma gudd ndax ma ne bu ñu bëgg de am am ben go bo xamne mo ñu ubbi ne wala borom kër gi doon fi ñu am go go ubbi ne bu ñu jullu ñu ma la borom kër do ñu gis ndax dana soxla ñu gis ndax dana soxla ñu gis ko ne ko la ne ko la da mu gis kan mu wax ko sey wax ko yeb dox na jax rabbi allah rabbi allah mu fekk ñu ci kaskaru dañu tok mu genn fekke ci kaskaru dañu tok ñu ñepp jog ni ñu ñepp jog ni serigne tidiane serigne tidiane ci bar nga ci serigne boubacar haydara serigne boubacar haydara nga am ñeneen am ñeneen ñu mu am bari won nañu bari won nañu lo mu ne wa fu ngeen demone ni do jox na jox bi wa fu ngeen demone ñu ne ko ci deju serigne abdou fatir do jox na ci deju do ala jabu fatir na mu ne wa fu ngeen joge ñu ne fu ngeen joge ñu ne ko ci waaw ñu ne ko ci waaw mané a yeen day dama doon deg kat gis na ko man kat mo doon deg ci tawam kat gis na ci te kat ma ngeen xamné aduna deggam ci la kat ñu xamné kat aduna deggam ci rek la dama doon dama deggon deg ci tawam waay man day dama deggon deg ci tawam ak ndax arab bi defena né arab ba do xamni inna sami'na bi awsatin lakum kamulat fasarrana ma sami'nahu wa ahyana inna nakunu ni abdan inna nakunu da deggal nañu len ay malo yu rafet yu ma fek deggal nañu ay malo yu rafet yo ko ma fek way ñu biñu len gisé way la biñu len gisé la gëmu kontan nañu lool wet nañu lool ci lañu dan degg kontan nañu lool degg lool ci lañu dan degg ndax man na nañ ko dan degg ndax nañ na biñu gisé mel lañu ko dan degg te kon yo salat na def ko def ko la lepp do ko lepp lu rafo mo ne aduna deggal ne gën am la tax bi ne aduna deggal ke rek la de kay fani salih kay ku ko tudd ne de fani salih ba kay ku kep ko tudd waxuma sax mom waxu ni fani salih ni ko gëna tuti ci kër gi ni ko gëna tuti ci kër ku ci tudd kenn ku ci tudd kenn rek kenn tudd nga ñu ñu tudd nga ñu ak mu ngi gërum ñu ngi gërum rek serigne mbacke soxna lo serigne mbacke soxna lo bu baax ñi ñu gërëm Serigne Kosso Mbacké ñi gërëm Serigne Kosso Mbacké nga ak ñu bare bare ci seeni tallu bi ak ñu bare bare la loona ci seen tallu ci lo xamne ni fa tabarakallahu kallal lañu loxal ñepp jëme ko ci man ci lo xamne ni tabarakallahu ñoo kallal loxal ñepp jëme ko ci mom ni Seyd Abou Bakar wax na ko ci khutba bi legg ñi Seyd Abou Bakar ci khutba bi ñi nga xam ne maa leen jaboote it te jur leen ñi nga xam ni moo leen jabote moom mii ci bopp te jur leen كذلك نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم yalla ko sey mo abdou djokko ko mo djokko abdou djou diko tere li sama ko wara tere diko tey ne sey bo fum ko wara tere abdou djou sama doma ci walu ndey ak walu bay abdou djou doon na ci walu ndey ak walu bay ñu bokki rew mi bokki ci ñu bokki rew yalla def ko kilifa yalla def ko kilifa nang koy nuyu ñi koy nuyu di nuyu mamari gouvernement def ñi nuyu mamari gouvernement bi yepp ci di nuyu suñu gouverneur bi fi nak di lepp ci kër gi ñi ñu suñu gouverneur ñu seen xam nga lu di lepp ci kër gi nga xamne mako jur ñaa seen dina am ñi xam nga ñom nak seen dina ko jur ci walu ndey ak walu ndey am nak awal ba bañ yi ak lolu ki nga xamne ci moy mamam ak lolu ci xam ci nak moy mamam te bokkal sama bay Serigne Touba ben bay te bokkal bayam Serigne Touba ben bay mu mam Abdou Sall ni do bëgguma lool lool ci sama raw kootel bu gon ko lool maamu jël ci ndaw mom mi xër ci man lool maamu jël ci bëggoon señ abdou lool kër ci mom lool dana ci joxe ñaaru exemple pour ngeen xam ne li ma wax ci ki may bëgg tudd dëggal ñu dana ci joxe ñaaru exemple mi ñu wax ci ñu bëgg wax li ma wax ci mom ngeen xam lépp dëgg la mu di suñu baay cheikh tere rabiyallahu anhu mu suñu baay cheikh tere mbacke rabiyallahu anhu dama dem jaro ne mo ñu dafa dem jaro dem dal ci keur mbay ñay yasin fall rahmatullahi alayhi mo nga dal ci keur benu mbokk ba takkal mbay ñay yasin fall rahmatullahi alayhi mu degg na ñew na ci ko ko ci xet kala ba ci degg ni ci abdou fek yow na ci mu fek ci mu jëwul bokkam du ngi dem ci fek xet ci bañ ko waxe mu tit lo ne bañ ni kat ci bu tut kat ñu xet kala ci kat mu tit lo jog dogale ko jog dogale ñu ñu tek mo ñu ñu tek mo dugal mom ci bir dugal mom ci bir ñu tok la ko ci ko la ko ci ko la ba tok ci suuf man suuf waxtaan ak mo mo waxtaan man lu yag mo waxtaan mom lu yag ci digam te nak ci bokk bi ci bokk bi waxtaan ci lu yaatu waxtaan ci lu yaatu ak digam te nak mokka ma sayyid al hajj ak digam te mokka ma sayyid al hajj malik da di dem dal do tan do dal ka ko mom dem ku sen tan la won mais do mi sa sala ku sen fal ku jekku ci lu ci lewo ci suuf fa ci suuf fa mu dellu ci aat boole juróomi complète dara mu dellu si aat fekk wax la jàpp ànd ak juróom benn complète dara ba dara di dara la waaw ba dara dara waxul ne loolu yii di juróomi complète la ànd ak rek la mais rek laa nekka juróom sama doon rek sama doon rek xaskaa rek xaskaa rek jiróom jiróom nga caa tuba yëpp tuba yëpp yëpp a nga ci yëpp a nga ci ba mu juróomi complète boole ca ñetti bay mu boole ca rek yëru yëru la mu boole ca ñetti bay mu wax ni ñeen wax ci bay seen i إنا فرحنا بإتيان العزيز لنا عبد العزيز فتى الفتيان في الزمن شغل يكون بإذن الله خالقنا درغام أقرانه في السر والعلن أمر له طول الباقي والده بجاه أحمد ذي الأسرار والمتن إنا نكمل لا بوحك حسد بولي بوحك حسد إنا نكمل فرحنا بدنا من فرحنا بدنا لمن تخجل لا لا من تخجل بإتيان العزيز تدكك أجي تجي ما تدكك أجي تجي عبد العزيز ما بل شيخ أنت ما بل شيخ كرة أجي تجي يا جانا ما أجي تجي من عبد العزيز جامو كتبك من موي عبد العزيز جامو كتبك كي نخمي موي تامو تامي كي نخمي موي تامي يك موي تامي خلوغ لي نه ab fi la doon ko xalaw ngi ni xalaw mo doomu gal xalaw mo doomu gal di ndaw ya ko nu bo xamne dana nek ëlëk ni ya ko nu doomu gal xol dem nek ëlëk ci mbaxu yalla katta na mag nam melam ci mbaxu yalla katta ak nam melam mo bay cheikh lu mu nek mo bay cheikh lan lu ñu ak ci yalla lu nek la di rama akramihi di sibi masam day nek day sibi masam ëlëk problème في السر في الفعل فعل فعل نبع ولا على نبع ما سيب ما سيب كل سيب بسؤال نبع أمر له طول الباقي كيف يدفن في جبنك مين هي هل المواصيل السلمة تدفن في جبنك موش البراء كوكي مين كوكي يلا قدل سنو واجي واي واي واجي ما يدفن بيته يلا قدل فنا مصر بوما نبايا بس لك مصر قدل فنا لا شيء من البايا في درجة يتنا خمنا سكريات في مملكة يلا في درجة يتنا خمنا مور لك في مملكة يا الله موسى الله عليه وسلم جدا ذي في حميسي سكر يبك يا الله في مملكة يا الله أبوت يبك يا المناصر توكي أبوت يا محمد صلى الله عليه وسلم وقال كل جير نمسا كنا مصر يكي جير نمسا كنا شكرا بغض من الله من الله يا الله موكي يا الله فاي مي جور شكرا مومن يا الله يا الله سيدي نحن يعني لما قطة قطة جس نعم نعم بيتي مبينة يعني يكي يعني نعم يوم كنا أجسا man ni mbolom kilifa ci rew mi ni ma ci tollal ay at ni ma ci mak am ni ma nek ci sen souf ñeñu ni ni mbolom kilifa ci rew mi ni ma ci tollal at ci mak ak ni ci mak ak ni ma nek ci sen souf ni ni mbolom do mi soxna ni ni mbolom do soxna ni ci rew mi di ndokkel Abdou Diouf ak ministère mi yépp ak mbolom membre gouvernement ni ndokkel Abdou Diouf ak ministère yépp mbolom kilifa l'islam bi ma ngi len di ziyara ziyara xol di jokk bokk di len bëgg di len sopp fo mbolom kilifa l'islam yépp di len ziyara ziyara bokk ak xol di len bëgg di len sopp di len jokk di len bokk yi di ñaan suñu borom tabaaraku wa ta'ala ñu ñaan suñu borom ba tabaaraku wa ta'ala ni ko Seyd Abou Bakar waxe legi teje ko teye ko khutba bi ni ko seigne babu di waxe legui teye ko khutba bi te lolou lu mata ñaan te kat ya lolou kat lu mata ñaan Abdou Diouf yalla ko yalla dimbali may ko taxaway bu deugar yeen Abdou Diouf yalla ko yalla dimbali may ko taxaway bu deugar mu dimbali l'islam bu baax ah mu dimbali l'islam bu baax ak kep ko mu jabot ak kep ko lu tal jabot ñu sanci ne ñu sanci nak yalla ñu suñu mbugu bakkan ñu sanni ko ci Allah ba ta delo yalla limu mom yalla ñu suñu mbugu bakkan sanni ci Allah ba te delo yalla limu mom te xamne defal ñu bo xamne ñu ñepp da lañu dajare ci kanam te xamne kat da ñu ci Allah waxani bi ñom ñeñu yalla leen dajje ci kanam jamono bi ñu seen dina la jamono bi ñu ko ci nan sa bay ko ci nan sa bay mu ne dem mu ne dem bari wu la akay am sa nday ñi ana fa lay ana sa mak ñi ñu dem la ñu sa mak ñu dem ana sa ñi ana yonentu ana yonentu ñu dem ana bur yo ana bur yo ñepp yo bu la ñepp yo bu la fan fan ci kanam ci kanam ci su ëllë gë ci su ëllë gë kenn du dox suñu digël tek mom kenn du dox seen digël tek mom kat dafa naan jinné ak dooma da ngay yéne gi bi da naan jinné ak doom a di yéne gi ni kenn ko am fo rabé demal kenn ko fo mo fatte ba la raay tay demal ñu ngi ñu tay kwan taxé mba ko fo mo jaar raw tay def ko kenn ñu fa bouché tay kenn do lenn dal abdou dal bu ma ñu ci batam né dal lenn dal mo ci am né mo ni bu ma ci batam jox ñepp jox ko ñepp te yëkkatu ma kenn jox na cër bu rëy bu jàpp ni mukk dabala ko jox ngir lu ma manqué ne su ma ko deful du ma ko dédé bu kenn jàpp ni kat cër bu rëy bu ma la jox bu jàpp mu timi kat bu la dugal cër bi kat am lu manqué wat lu ko jox dédé gannaaw bi ma xamé ne dafa neex yalla Seyd El Hadj Ndaye Diour ma suma juddoon fene Seyd El Hadj Ndaye du jaman dar ñe gannaaw yu xamé mo dafa neex yalla Seyd El Hadj Ndaye Diour ko bu juddoon fene nit amul bay amul tambal amul yamwa yalla yalla bolu ñaan ci deug rek yalla yalla bolu ñepp do and ci deug te itam ku ci deug deug ku ci deug ku ci deug deug nga dang ko wal te ku ci deug deug nga nan ko ma ngi ñaan sama borom tabaarak wa ta'ala mu musal ma ci wax genn deug go xamne gi dama deggon leuf bëgg ci profito tontu ni musu ñu wax tabaarak wa ta'ala wax deug go xamne gi dafa leen ko leuf ci wax tontu yalla yalla musal du ko def mo wala ma bëgg cokkaas nit ci wax. wala ma bëgg cokkaas kenn nit ci wax. alhamdulilahi rabbil alamin sama borom defal na ma ci mbaaxam man aw ma néegu ndaw ma néegu bay ñëpp la bokk. mais li sa ci yàlla bu baax ci mbaaxam amul néegu de amul néegu bay moom ñëpp la bokk. waaye nag. ah waaye kat. am na ñaari kilifa yoo xam ne seedeel lañ ma def doy na ma. am na ñaari kilifa yoo seedeel la lañ ko seedeel ñaari kilifa yoo doy na mu di Seydou Aboubacar radiallahu taala anu ak Hadj Saïdou Nour. mooy Seydou Aboubacar radiallahu taala ak Hadj Saïdou Nour taala radiallahu taala anhu. ak Seydou Mansour. ak Hadj Seydou Mansour si. sama leen ma sa fekk ñu waxtaan. mais fu mu leen ma sa fekk ñii bu ñu ñu waxtaan. am na lu ma doon jël. am na lu ma doon jël. loolu kontaan na. loolu kontaan na ko lool. maa ngi yëgal ne dara nit ñi dara xewul. nit ñi nga nit di ko dara xew. dara xewul. dara xewul. dara xewul. dara xewul. wax dëgg su jotee dee koy wax rek. mais waaye dëgg nag su jotee wax dëgg bu jotee dee koy wax. alxaq laa yaqtaa rizqa wala yuqarribu al ajala. waaye nee na dëgg du wax ñu wër sa taga dee sa gën jotul wax dëgg du wax sa sa taga nga dee sa dig jotul. yàlla ñu yàlla dimbale ñu ànd ci dëgg moo xam Abdou Diouf moo xam ñu ànd ak moom moo xam ñun Serigne Seel ak Taloubet comme dox. mais yàlla na yàlla gën ñu àndal ci dëgg moo xam Abdou Diouf wax ñu mu àndal ak Serigne si ak ñuy àndal ak comme dox. waaw su fekkee ne wax na mu dëgg rek. waaw su fekkee wax na lu dëgg rek. réew mi. réew mi. ak gën a teg yàqu foo xam ne fii andi ñu jëm rek la ñu ànd. yàgg na ci yàq foo xam ne andi ñu jëm rek la ñu àndalee. yan nañ yàlla génne ci boobu àndal. mais boobu àndal yan la ci yàlla génn. maa ngi baalu xàq ñëpp. mi ngi baalu xàq ñëpp. di ndokkeel ñëpp. mi ngi ndokkeel ñëpp. di leen ziyaara. mi ngi ziyaara ñëpp. maa ngi nuyu kilifa yi fi nekk yëpp. mi ngi nuyu kilifa yi nekk yëpp yi leen di nuyu. di ñaan yàlla leen yàlla saxal ci seen kanami njaboot te déggale leen ak seen njaboot. di ñaan yàlla yàlla yàlla saxal seen kanami njaboot te dégg leen ak seen njaboot. yàlla boole ñu ñun ñëpp rafetal suñu teeru ca moom ëllëg. yàlla boole ñun ñëpp rafetal suñu teeru ëllëg ca moom. bés bi yàlla ko fi yàlla delloo si at yu bare bari. mais bés bi tey yàlla fi yàlla delloo si at yu bare. aoudou billahi min alcheytaani rajim. bisimilahi rahmaani rahim. bisimilahi rahmaani rahim. alhamdulilahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم ها نحن بذلك الكريم متضرعون ومبتهلون إليك لا إلى أنفسنا ولا إلى غيرك متوكلين عليك لا علينا ولا على غيرنا ولا على غيرك محسنين بك الظن موقنين بإجابتك تالبين منك يا رب العالمين أن تحفنا بلطفك في الدنيا والآخرة وأن تأمرنا بثواب فضلك وكرمك حالا ومآلا نبلا ثمنا وأن تكون لنا وليا وناصرا ومعينا في جميع أحوال الرخاء والشدة وأن تحفنا بكمال العطية ودوام العطية وعز العطية والاستثار من جميع نواحينا بالعطية إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وتعلم عيوبنا فاسترها وتعلم حوائجنا وحوائج المسلمين فاقضها وتعلم أمراضنا فاشفها واجعل لنا كفارة وطهارة وزيادة اللهم إنك تعلم مطالبنا الدنيوية والأخروية فيسرها لنا يا من تيسير العسير عليه يسير بحق قولك فيجعل الله بعد عسر يسرا وبحق قولك فإن مع العسر يسرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية ومصاحبة ألفاظك الخفية في جميع تقلباتنا في السر والعلانية يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إننا في حماك وتحت لوائك فاعمنا بحماك وانشر علينا لواءك واصرف عنا بلاءك الخارج من أرضك والنازل من سمائك فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا أنت عليك توكلنا وإليك أنبنا والتجأنا وإليك المصير يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم ما أعظمك وبحال عبادك ما أعلمك وعلى فرجهم ما أقدرك. أنت ثقتنا ورجاؤنا فاجعل حسن ظننا فيك شفاء أمراضنا وغفران ذنوبنا ومحو زلاتنا وقضاء حوائجنا بمهد صدرك وجودك وكرمك. اللهم اجعلنا من أعظم عبادك عندك عزا ونصيبا في كل خير تقصده في هذه السنة وشهورها وأيامها ولياليها ونهارها من نور تهدي به أو رحمة تنشرها أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو نقمة تصرفها أو معافاة تمن بها. اللهم ارزقنا هداية تبلغنا بها إلى كل أمر محمود ونية صادقة تحجزنا بها عن كل ما يجب الصدور. اللهم انزل علينا سحائب الرحمة والغفران والأرزاق والبركات والخيرات وألف بين قلوبنا كما ألفت بين الروح النوراني والجسد الظلماني. اللهم سوّ صفوف المسلمين ووحد كلمة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجعل راية الإسلام عالية خفاقة في مشارق الأرض ومغاربها ونحن متمسكون بها وبكتابك وسنة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بلا تبديل ولا تغيير ولا تحريف، لا تاركين ولا متروكين ولا متروجين.